darasta ko sha manan min kole bana min kole bana kana kiyo ko adama den juge atime ka loko boyra wati ali mata ja bale dare amu abu bala kadabo kuti kami tabo na dara amu abu bala kadabo ati abu na datu ka bo dare bagama abu abu bala kadabo munu ko so allah ti baba ya kadabo ajangale waju ya noma indara ki satu allah Samine ti adare la indara ki tawala ni mala darala jangale waju yema indara ki tawala I adama de nyoma fere wa bani adama adama de nyoma ena yuti alo yagila mo mot man ni dare ki gara ena yuti alo yagila mo ajitu to ki ena yuti alo ala be dar mi tabu na da bi ba de no be akanya ne ke sini ka uru ko ta fu aya ya ra sumo ku te ni na mo ko ni ma te ni ra mo ko ta na bi adam de ke ni ko ba sumo ala ka ja ne ko ba sumo ala e gardien ta ka bla dar mo mo ka du na fo ko ba sumo ala do ko ni ta di te bo ke bo na da tu ka bo e ba de ta su do ma ko ju le ba ko na ka to mo ko do ma ni ala ke bo no na ali ala le fe ni ka to mo do mo do mo ne wa e ka ka mo le wa e ka do mo ti do mo ne wa ala ko ki bo nyo nya al ta ma sa ya do mo na ya fer sa be mi ka ni ti ka do ka mo yi e aya al bi be nu ne ka ta mo ke le nda ka be her jiga ta ka do al bura nya ne ka ta ka de se ma ka ka be ni ka mi ku go ka ni ka mi ka ta ni ka mi ka ta ni ka mi ka ta e mo amalo ma ala ko le ser ka ser nya le ko lo wa ala be ni nga ru na ngoya ser niliki da ka hakila dima ni torori ka nyamate niliki da ka mi ke nya irala ika domina niliki anya ka ibura niku ya ser le ka ser nyalo ika anya lowa indu ye ba jigira ka burra inna salata tanya ani bada ala ko atana le boku mari anfe tanya ani bada ani wal mukar inna salata tanya ani bada ani wal mukar wala dikilai akbar wa la ilaha illa ma tasna wala ya na ma da na wala ya na ma da na wala be ina mun ka tsira o ser da nimo nya lo ka la la de ka muso abieti ana ido ka fo ni mata ele muso kana sai ka jeti o albeni tiende tie ya lo nya mato muso ya lo tel ya na rasulullah sallallahu alaihi ta'ala wa sallam kal talabul ilmi faridatu Allah kulli muslimi wa muslima talabul ilmi faridatu Allah kulli muslimi wa muslima akusla me ta kunya aloni wajiba na te ma nyuma cho a wajiba na muso ma teni de wato na wo ser jaka ke baru wor biya be bu na da dora biro do be ala fe wo biro kire biro flana e ka sa kel ne are nyi nga e ser je kura ni ser je kam na ka ban ye biro juna tiga kana biro flana na biro flana ta nyi nga be ser le mo ser da ke ban biya ta ale to du gare inna rabbaka la be me fa inna rabbaka la be me fa inna rabbaka la be me fa Ina rabaka la be me fa ala ko merda ko nya fini be ala ke nya so nyoni mada ko nya do arake ko nya mo ye mada ko na protein va arake na bro nyin ba ka duma mada ko den den va arake nya la den ye nga da da li ta'buduni tawilan al nya la le batu ma khalaqtu li jinna wa li insa illa li ya'buduni e bi bi ter ti ala do mo e mo la la lo ko be bu na da kli ile mira al farkelin bon noy ibe mo mo ko siyale Allahu akbar kabaru tiga sanali namo ni kala kina no rukoni e kabaru tiga le kana rukona ka bo sami Allahu liman hamda kawri namo ibe tarakile ya to ko ka rabbana wa lakal hamdu ya dikile mbo mi porta che ya lonteni muso ya lonteni ikile Allahu akbar kalamu de kana soro mi kana no yere fe yo kana inna kita rukona ya fo Allahu akbar ka sura kana rukona kana taw birba ka sura ka fo Allahu akbar ni ka bir ka sura ka fo Allahu akbar de wono kele atiana ma hala kidu li jina wa lisa la li yakudune ma hala kidu li jina wa lisa la li yakudune ni ko rukona iwe ka rukona ya fo sami Allahu liman hamida Samia la lima andao Samia la lima andao Aduwa yini kakara Samia Allahu liman hamidahu Ali Samia Allahu liman hamidahu Sayyidina Abu Bakar ta'ala Khurama la kofa ala fuji misarra Waramuha Waramuha Amana bi Muhammadin Oyo Man amana bi Muhammadin Allah ani dare egefere amo ya kafara la na kortum ye ware amuha ya hina na kortum ra bi hormati mani den Abu Bakar la horma koso amani amani mamani den Abu Bakar la Sita me joni ika kabar tike ikara ngara o ima kara nge kasi ka birka limam ter na buru ba ko mirka ala ko lu akene ika toro namu iko toro wotna sina o Abubakar benana akadwa jusura o ni benana ta nyina tere ala tira wurra kabaru kona wuli sina Abubakar kana yere tete tete kana do misirra adana misirra o kala tira tere na buru be akumuri akumuru flaka sina Abubakar ka tokwo kamaw alhamdulillah kun ka na ni ka tira tere ama wuri ka boru ko na ba ka Allah sanu wala la ka wote na jibru e ala sina jibru apo tira bay na kan ko wuri wuri ko na bita sari aya fo sami Allahu liman hamdahu aya fo ko ala ka mi ne ka mo fa mi be do na sera ka talo man yuridu llahu bi khaira yufakahu fi din man yuridu llahu bi khaira yufakahu fi din Lama fakia na fidini Walimu na tawila Man Mani Mwa mwalimu Yuridila Ale lemini kaya khaira Hera ta asoro rafi Ye Ni mwa mwale ye Aya famu nidi Ni kiyo kiyele ye Aya famu nidi Ni musole musole ye Aya famu nidi aya famu ndi dinare allahumma ndon ma tigma la ani dare fakiana ita famu dira andura sidi andi nara andare hada dayel manna ya nur nonde andare de allo serba sami allah liman hamida aduna serra kumiko soloy e seri so kata fe de otuma nara do i wirto rukona shami allah liman hamida ni betere kleni ikle ya soko ka fo rabbana walakal hamdu wotuma na seri nyana nima olawa ele si bambe ka sera de na boron ina na bawra si zai tawal wasana samia la liman hamdu rabbana walakal hamdu ita wasana mita wasana do yina ni mufani za yina ni sujudule yede ka ko yina ni sujudu yo atasalale allahu akbar kana ten gwanduma kana nale kana ne ten gbama kasar kama allahu akbar fa salatuka batilatu itari tiana fa salatuka batilatu itari tiana fa salatuka batilatu kama che itari tiana fa salatuka batilatu sise nya fe nyanga do seri tabu na dara hal ni mi jarbe karanga sa ni jati ta yanda seratu Ili kabaru ya bosa nale kama gbanduma. La enda sujudi. Sujudu bin sakale te yafu Allahu akibaru. Salamu wa salamu wa biata aseri karate. Abia siba na fu. Basalatuka badilato. Badilato. Basalatuka badilato. Badilato. Basalatuka. Wili yafu e. Nile lveli mami ya ki mokosele. Ile ta aseri kowwe boda nale. Niko Allahu akbar yenena kiri mogor yafo Allahu akbar nika taga soronta soronka taba wala dualina mogor ko amina yenena kiri ndoma ka soronka ka taba soronka ba ni le limam ka tabiri ko Allahu akbar rukona subhana rabbil azim wa bi amudihi thalatha marat wal bay yafo sinu sawa men ni le kala limam ya kala loru ni kala limam ya kala woro ikara limam ya kala woro fla ni ko so mo gamir be ko kanar jamba wurtu ya sawasoro wurtu ya sawasoro iblanya ke anja va serra an na tigile mina ele kam na kaba ne police de kazana mu che ne so fer che mina wa jole se ka lor bo to ataka ko ko masru ni limam mi be ele bel mam mi nya ki ter na arkan ale limam na ki amarawa ko mata lo daratu Batilato, batilato, batilato, amilato, nadibato, tadila nara amia, amilato, nadibato, tadila nara amia, Papa, Susika, Midita, Kara, Midita, Kara, Kapoya, Dolera, Alemor, Jacro, Amilatun, Nasibatun. In a Sujudu Bay, Sujudu Kabosana Kenao, in a Sujudu Bay, Ni Allah Akibarle, Sujudu Benado, Nilabelli Mami, Shubuhan Rabi Allah, Wabihamudihi. Wala ba sawana la mogo dor fe leran kwe kwe raw rabbil ala subhana rabbil ala subhana rabbil ala sawa aha limam malik yor ko amru sul nyana ala tirara mi an sul nyana ala tirara anga mogo yemi ka tirabaye anga mogo yemi ka tirabaye limam malik yor ko te anga mogo yemi ka tirabaye wor ya falo subhana rabbil ala wa biha mudhihi subhana rabbil ala wa biha mudhihi thalatha marati Allah min mo mo yimi ka tirayo wulwon bawo subhana rabbil ala abiya tani wa bi amuri ta galo wa gbule le sama mo pala ki to le jina walimba ila ali abudune wule le bal imam le mi ka sujudu be Allahu akbar subhana rabbil ala wa bi amuri ika sawale kawa ika lor le kawa ika woro bula le kawa e wulra kana si Allahu akbar ka si sigi ane sujudu plan entier kuma dobe wote e kakan gofo nam kuma kuma dobe ala so antino fo ale suina ma uridu min ummatika wa uridu an yudamu nama huwa rabbu nama huwa ati alimati وما لكيتو على كل علامة دانك عليزا مجنير دافن وقفا إلا ليعبدوني فلير تابتو لكوسو وما وحيال مدانك عليزا أدم الرفن وقفا إلا ليعبدوني فلير تابتو لكوسو ما أريد نيالا ما لاني نكا مريجيكي هرجيكا صوابو يا دورا من رمو هرجيكا صوابو يا دورا كان عفو ما هرجيكا نين عرفو نيكو ما هرجيكا نين عرفو ايكا دين سرو ايدو دو تيرا نكوي با هرجيكا صوابو يا لنين عرفو على كل نيالا ما لاني نكا مريجيكي هرجيكا صوابو يا دورا من رمو كفو جينا دما في وما وريدو عن يتمو ما لاني نكا Mala yin ko arfi amadi kan ni alara inna la masamikri ala huwa ala tigitigi arada her jiga tigilam dunu ko wadi alimadi sanga tigi sanga bale tigi dunu ko wadi alimadi mirani tigi mirani bale tigi dunu ko wadi alimadi sanga tigi sanga bale tigi Bunya tigi, bunya gbele tigi, dunu ko wadi alimadi. Darja tigi, darja gbele tigi, dunu ko wadi alimadi. Mirani tigi, mirani gbele tigi, dunu ko wadi alimadi. Bo sanga tigi, sanga gbele tigi, dunu ko wadi alimadi. Bunya mata, bunya mara tigi, dunu ko wadi alimadi. Dei tamani ma tuwo boye. Ale sigi. Subhana rabbi al-ala ani sigi kasoko kata sigi flana ke koma do bo do katia ke ika kan go foke bi go fo esere esere kamala ni ma fo sere ma nasi afo ba ta le chani beta amaka ma mbe na serra kurai ala mariya le koso ande kala mo ngi nga ira de ko o mo ko mu la yutika dalitu wa mo aka komu kamar fale komu lika omu ayutika jalisu omu komu lika omu ayutika jalisu omu al komu layutika jalisu omu lika omu ayutika jalisu imanu karmo laje mumunu ye al komu angana mole be mogori je ayutika jalisu omu arti ñu ñu ñu bo ya la ci ka dalé suma ala ci jani dama lay xoro alkamo ala ci jani dama lay xoro alkamo wallahi afa jele be mogori ya la ci ka dalé suma ala hina afa jera la ci ka dalé suma baba dama lay xoro alkamo wala ci be mogori ya la ci ka dalé suma ala hina damaleruga la yutika jalisuma angal mo mirba jurdena alkawmo wallahi worle be mogoriye la yutika jalisuma kofana yoro alkawmo worle be mogoriye la yutika jalisuma arti ñu ko na debbo ya la yutika jalisuma La yutika jalisuma Arati ni nyongon kuna tigbo ya La yutika jalisuma Na yon nyafo arma karmo doni ye Alkaomu Alkaomu wolle be mogori Ka jalisuma ika lon kile ira mora ala eche mele ira ra la yete ka jale tuoma ni do ben na porte kan na foro bla buna ki abo ki ade ki abo ki ade ni sabo bu yedo te na ki dwara na foro ye ta la yete ka jale tuoma abanda sra nyale ko na porte ri afo ko ko nya agbele yara la yete ka jale tuoma ati anyi ni mi ara na afa ko na porte ri korone ta la yete ka jale tuoma Ota na foro tigre ju sura la yete ka jale tuoma lo ndo fere ka mata kele ina mo dora la yete ka jale tuoma ale matara wuru kele ne bla unora la yete ka jale tuoma ika hera tra ina mo rura la yete ka jale tuoma ale ya asile diva la yete ka jale tuoma Deo tu mandara niko subhana rabbi la ala wa bihamudihi kasoko kana tigi mene kiri dogmani ni yake kasoro kata sujudi plana na afor rabbi amien ba nyama rabbi egitrili warhamni wa afuni ntiga na goto ni yasina na kan la kafia iwo kunguru ni fo kasoro kata ni sujudi plana ni na yesari da fa Allah ni be adiala dara mi ala la rafia diala ma ala si ka wur ka lo ala be komura ala la rafia ala la rafia war siama no diabe abe ware tara ki ado ni la rafia le diama ni la rafia ka tara ke e son million kele a million kele mbia fa bi aya ta ka de kwale la rafia diama a wur ka sika sika dukan jetra wala fiata ami ala bo wala fiata Ala abuwa wala fiata. Jamora dare. Ala abuwa wala fiata. Ala ya kuto ama. Ala abuwa wala fiata. Aya la kufia dian lurma. Ala abuwa wala fiata. Aya babu na kakarawa kana la kufia le biana. Ala abuwa wala fiata. Ni ati kanya na banabu bianga ni. Ala abuwa wala fiata. Ante duga yisoro. Ala abuwa wala fiata. Oya to anji tuto ki. وكان صلى الله عليه تعالى وسلم فجاء سالتمولا فاسالوه لعافيته الله جل وعلا تعالى كفارا لدران لدران العافية ربه كان من النذر أنسكرا كان تاكي سي 3 دمي منتر رنغو لبه سبا 3 دمي 4 رنغو ملت بيتوا 4 رنغو سي من العافية تيانو جل سي كو سيكي Ala abuwa wala fiata. Ila wole nyalon ka to ka kembo hor le mami o nyalon ba no te ku bu bil bil wole bi an le mami ru kuna ele ba le mami yen kara mo hor jakatu le fitri mi ko sota o te ku ni wala ba jama ba ko al mam ku bara al mam ku bara ele ba kara wole ko ni ka mala ka tati ala ya fo faliyat le bo tawaba ho mi edihim faliyat le bo Tawabaho mendem. mommy kara dunya na da dunya kor kara abaden do ta yele ko sara fa lele ko ti sene ke ba ne ke amala ka ta se ka tro na le bo ke ba le ala ya fo ayde bali atele bo ale triya ba ma ka ta nyi ne ke ta wa ba ta bar ge da ka ba le mo gor se ta bar ge da ambiya kuna dia ya jo mazaka jo mirda kar kuna dia dunya na ni e na tara kuna dia alara anta kala na kortum nika ala mo kara ambiya ila do ala mo kara ambiya ila do sere kiti ka ta loy ye sere ketano ala ya amne fe wolele besara li mamle ko e besara li mamle ko ni li mamika ke karanke li mamike karanke sere mina ye karam mi ni abia fora masalan e ko li mamme fajar sera ale fajar lof la bie ni le besara li mam ko adar ni taye anta li mam malik ta taxrara ni mazabu mi lo ni wol foye li mam malik ta taxrara ar kelingel bie de bal mam malik ta taxrala ka de wot manara ni bal mam malik ni le ben malik yale i besara li mam dole ko ale li mam mi ar be fajar le sera li mam mi be fajar karangara ki abangi amad da gay yo mi li soron do kala li mam ko ele ye tur malale ni li mam ka taxa firi fatiara masalan ako alhamdulillah jimane fotta do ale ile na aya for rabbil alamin ale dia alhamdulillah ele do bi alhamdulillah rabbil alamin ka tal mam bala jona yatle otma rasal ala tira ko nar ki ser le mam ko abe karan gara ki abang ser minaw arkana karan do ke nam alo ya inna ma ju ila al imam li yutama bihi limam bila ranya de ni ngosa ala yaade ni limam yele na kana ki sere mi ka kya karam bango ele ye tor malama na ka tafu ya fo subhanallahi ba li ka fo subhanallahi abel manya la ya fo ko rabbil alamin rabbil alamin ya fo ayte sana an sere nya na ka bawu dugara ka bu dite ba dite nam aro mi nya ma de ngoto fikele ya gbal dunya ko ndiye ita kabuli tawu dugaraw ba dite mana ni ko rabbil alamin aka lokel ne kata firil mana wa ko ma jamante wole le betara li mam ko kole be amadiya le wala safiya wala ba kole be mile li mam hambaliya wo ya ton li mam biya do ko arbe ya ngana li mam malikiye iko li mam be karangara ele tuge karange etu ka hadith do le me e ma ko rol soro hadith ko la salata liman lam yakra surat al-fatiha ko certain moyo mo mi be serra fiu fi li am fatiha ka certain ay wone ko hal ni ka kelli mam le ko be serra ngel ni fatiha o takara ni wo karani akal mam mi diaw ama diaw ni wo kara de le be bon na fu tira ba ko ina ma du ila limam du tam bi ina na ko lewa la da la tira be serra kala ngun ngun kam ya ko abe salam la ko mali unazi wan filikrat muna ko sarbe bundra kala ni karan da kara ninga presisa joni entele arkano do katu mo mo la ke sar le mam ko ni le mam mi be karan gale ki amne wutuma na amma da gale ya karan ge ni le mam kala ke safu sari wala ma ba fitri sara fitri lo fla aya le karan ge ka bangle ka so astafu na tan no akara jore bisawa soran kala ko ya fla arkan filara akara bisawa e kana fon biye de ne kara biworo ya bua bar grace sa ka di isa norma fon fa meni sa mo ti ala ka biye to ni de na ko tu ta si e kara duga ko so la maran ko di arma ala mo bwana ni se ko wan ka mo ko ya bua re ni mo ti ka sa ko do be an ka kan ko ken na ko tu de na jamaatia na par biye de ni arka bar ara sere ke si ba ro ni na lillahi wa rasulih mo mo da ci kene djou dia ara fa no ta sini ara na fami biya ka dou na a djuru ya ko busu ka bo a ci ti jama fine ta djuru sara wo be wajibu ni yani na sara ka pilo ni a djuru sara fon allah bale hala djuru ka ta ke ara sara ka wara ni dia ara be ka a sara ka ko wo ka ta ka nya akun ko djuru ma ara sara allah tira ko da fi na djuru ka to mo ko ti dan sara Dominali a tutto il mondo ma si banki tigiri juru bɛrɛ wa I y'a juru sara I baden dɔ juru bɛrɛ wa I y'a juru sara tosɔngɔ gwɛlɛyɛrɛ ka taa juru tigɛ mɔgɔ dafa I ni dunkɛya k'a don mɔ ni I mana sara I ka sa kaba kelen I don jahanama la yanni mɔgɔ ka sa hali a cira jama na yanni I sari filen kan a yi ɲiningari kɛlɛ a alehdainu I y'a la juru bɛrɛ wa ɲari ko naamu alehdain a y'a fɔ sɔlu ale aritɛri aritɛri kan ne y'o nin jara n kɔsɔn ɲinan sɛri o sɛri kɛ ne cira ba ta cira ya ti se k'a juru sara ye o tuma na n y'a fɔ a ye e ka juru ta.